Radomie. Zdrowid. Mój brzuch jest wielki jak balon. Przez te problemy z trawieniem i wypróżnianiem muszę uważać na to, co jem. Też tak miałam, ale od kiedy regularnie stosuję Fibrokolon trawienie, problem minął. Fibrokolon, suplement diety, ma wysoką zawartość błonnika, który działa jak miotełka na moje jelita i reguluje wypróżnienia. A karczuch i koper wspomagają trawienie. I do tego smakuje jak pyszny mus jabłkowy. Fibrokolon. Poczuj się lekko. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Minęła już 18 w Trójce. Wojciech Zawiała. Serwis Trójki. Romuald Wójcik. 8 prokuratorskich zarzutów dla Janusza Palikota. Jeszcze dziś wniosek o areszt. Na 150 milionów złotych szacowane są straty spowodowane przez powódź w Nysie. Koszty rosną każdego dnia. Tymczasowe kuchnie dla uchodźców w Libanie chce postawić Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Jeszcze dziś do sądu ma trafić wniosek o tymczasowy areszt Janusza Palikota. Były poseł usłyszał 8 zarzutów, 7 dotyczących oszustwa i 1 przywłaszczenia mienia. Zarzuty postawiono też jego współpracownikom, Przemysławowi B. i Zbigniewowi B. Zdaniem śledczych biznesmen miał doprowadzić ponad 5 tysięcy pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, mówi Katarzyna Celów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej. W dokumentach ofertowych, zarówno tych, które dotyczyły emisji akcji, jak i dotyczyły kampanii pożyczkowych, przedstawiono nieprawdziwe, wprowadzające pokrzywdzonych w błąd informacje co do sposobu wykorzystywania pieniędzy, które oni inwestowali, a zostały wydatkowane na pokrycie zobowiązań spółek, które były w złej kondycji finansowej. Obrońca Janusza Palikota, mecenas Jacek Dibuła, mówi, że jego klient chciał prowadzić biznes, a nie oszukiwać klientów. Zaprzecza temu, by chciał doprowadzić, by inwestorzy zmarnowali swoje pieniądze. On był również osobą inwestujących i cały czas jego celem i zamiarem było powodzenie tego przedsięwzięcia. To był jego prestiż, jego dziecko i jego wiele lat pracy. Sprawa dotyczy kampanii pożyczkowej Skarbiec Palikota. Na 150 milionów złotych szacowane są straty spowodowane przez powódź w Nysie, poinformował o tym burmistrz miasta Konrad Kolbiarz. Zniszczone są szkoły, przedszkola, budynki użyteczności publicznej, boiska, ulice i chodniki. Według burmistrza suma strat stale rośnie. Co chwila mamy kłopot. No nie ma dnia, żeby nie było jakiejś kolejnej wyrwy w chodniku, w jezdni, jakiegoś przerwanej instalacji komunikacji, czy wodociągu, czy rury ciepłowniczej. Także te szkody wychodzą. Tak naprawdę w ciągu dnia jest kilka nowych szkód powstałych w wyniku powodzi. Burmistrz Nysy dodał, że udało się przywrócić ogrzewanie do 3/4 mieszkań podłączonych do miejskiej sieci ciepłowniczej. Problemem są domy z samodzielnym ogrzewaniem. Rekordowe wydatki na obronność, 100 podpisanych umów na kwotę 120 miliardów złotych. Resort obrony podsumował 10 miesięcy pracy. Wicepremier, minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, że budowanie wspólnoty narodowej, siła w sojuszach i dobrze funkcjonująca, zorganizowana armia to główne zasady przyświecające jego resortowi. Mówił o rekordowych wydatkach na obronność. W 2025 roku wyniosą ponad 186 miliardów złotych. Polska będzie wydawać w przyszłym roku 4,7% PKB na zbrojenia. Tyle będzie zapisane w budżecie. Wicepremier zarzucił poprzednikom niedoszacowanie podpisanych kontraktów na około 0,5 biliona złotych. Mówimy o gigantycznej dziurze, którą zastaliśmy tutaj. My ją nazywamy dziurą Błaszczaka. Wicepremier poinformował, że od 13 grudnia ubiegłego roku zawarto 100 umów. Do końca roku będzie ich 150. Sylwia Białek, Polskie Radio. Tymczasowe kuchnie dla uchodźców w Libanie chce postawić Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej. Ludzie opuszczają w pośpiechu swoje domy, często bez możliwości zabrania czegokolwiek. Mówi Ewa Kwaśnik z fundacji i podkreśla, wydawanie ciepłych posiłków jest pomocne, ale nie jest rozwiązaniem długoterminowym. Spodziewamy się, że przed zimą ten konflikt się nie skończy i ta eskalacja. W związku z tym będziemy przygotowywać w tych centrach zbiorowego zakwaterowania takie prowizoryczne kuchnie, w których rodziny będą mogły same przygotowywać sobie posiłki. Według ONZ w Libanie swoje domy opuściło około 1 200 000 mieszkańców. XI-wieczny romański kościół z nieźle zachowanymi freskami odkryto w centrum Neapolu na głębokości 8 metrów. Odkrycie jest całkowitym zaskoczeniem. O istnieniu świątyni nie ma śladów w żadnych znanych badaczom dokumentach czy pismach. Odkrycia dokonał właściciel wielu nieruchomości w historycznym centrum Neapolu, prowadząc nielegalne, trzymane w tajemnicy prace wykopaliskowe pod swoimi domami. Wpadł jednak w ręce karabinierów z jednostki ochrony dziedzictwa kultury. Jak dotąd odkopano apsydę zdobioną freskami, z których jeden przedstawia tronującego Chrystusa i część posadzki z białego marmuru. Odkrycie jest tym cenniejsze, że w Italii zachowało się bardzo mało romańskich budowli. Śledczy obawiają się, że część znalezisk została ukryta lub sprzedana. Podczas rewizji policja zarekwirowała ponad 450 zabytkowych przedmiotów pochodzących z czasów Imperium Rzymskiego i wczesnego średniowiecza, w tym amfory, zdobione misy i monety. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Policjanci z Głubczyc zatrzymali dwóch pracowników firmy remontującej drogę. Kierowcy walca drogowego i maszyny rozkładającej asfalt byli pod wpływem alkoholu. Obaj stracili prawa jazdy, czekają ich konsekwencje prawne, w tym sądowy zakaz prowadzenia pojazdów. Do walca też trzeba dwojga, ale trzeźwych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sama prawda z tym walcem. Teraz o sporcie, Norbert Michalak. Od kilku minut trwa pierwszy mecz 11. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Puszcza Niepołomice gra z GKS-em Katowice. Na razie jest bez bramek. O 20.30 w drugim meczu Widzew Łódź zagra z Koroną Kielce. Trwa również pierwszy mecz otwierający nowy sezon w koszykarskiej Ekstraklasie. Beniaminek Górnik Wałbrzych nie ma łatwego zadania, bo jego rywalem jest wicemistrz Polski King Szczecin. Górnik przegrywa w tej chwili 32-37. O 19.30 Zastal Zielona Góra podejmie Anwil Włocławek. Tomasz Wiktorowski nie jest już trenerem Igi Świątek. Liderka światowego rankingu tenisistek swoją decyzję ogłosiła w mediach społecznościowych. Jako podopieczna Wiktorowskiego, Świątek triumfowała m.in. w czterech turniejach wielkosztemowych, trzykrotnie we French Open oraz US Open. To była niezwykle owocna współpraca, mówi trener tenisa Radosław Nijaki. Dokonali razem naprawdę wielkich rzeczy. Celem było doprowadzenie Igi na fotel liderki i to udało się Idze i Tomkowi. Wydaje mi się, że Iga pójdzie w kierunku takim, że wybierze trenera, szkoleniowca takiego stopu, jeśli takiego, który prowadzi już zawodniczkę na takich wyżynach, który będzie wiedział, co potrzeba do tego, ażeby wykonać jeszcze ten krok do przodu. W tym roku w Paryżu Iga Świątek zdobyła też brązowy medal olimpijski. Polska zawodniczka jeszcze nie znalazła następcy dotychczasowego szkoleniowca, choć podobno ma być to trener z zagranicy. To jeszcze w temacie naszej najlepszej tenisistki, która nie wystąpi w rozpoczynającym się w poniedziałek tenisowym turnieju WTA w Wuhan. To duża strata, jeśli chodzi o punkty rankingowe, ale goniąca ją Aryna Sabalenka nieco zwolniła po odpadnięciu w ćwierćfinale turnieju w Pekinie. Rozstawiona z numerem pierwszym Białorusinka grała z Czeszką Karoliną Muchową 6-7, 6-2, 4-6. Do półfinału awansowały już Hiszpanka Paula Badosa i Amerykanka Coco Gauff. Ogłoszenie. Tatrzański Park Narodowy zaleca rezygnację z wycieczek w wyższe partie, ponieważ w Tatry nadeszła ponura jesień. Piątek przyniósł opady deszczu i mglistą pogodę. Sobota i niedziela nie będą dużo lepsze. Co prawda opadów będzie mniej, ale w najwyższych partiach Tatr deszcz może przerodzić się w mokry śnieg, co pogorszy warunki turystyczne, które już teraz nie są korzystne. Do Polski napłynie bardzo wilgotne powietrze i sporo chmur. Będzie niska temperatura, bo z północy i północnego wschodu napłynie powietrze polarne, morskie. Południowy wschód znajdzie się w strefie nieco cieplejszego powietrza. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, zmieniłbym absolutnie. tego jak Edith Piaf, niczego nie żałuję. Wiem, nie było to miłe. Wiem, przesadziłem. Lecz nie mogłem inaczej. To kosmos wyznaczył mi moją pieśń. Gdybym mógł cofnąć czas, ani dnia nie zmienił. Cofnąć czas, ani dnia nie zmieniłbym. Może nie wyszło nam, ale piękny był to film. Gdybym mógł zmienić coś, naprawić błąd, pozbyć się win, minut po 18. Takiego zdania państwo się nie spodziewają. Szwecja chce zakazać żebrania. Proszenie na ulicy o pieniądze miałoby się stać karalne. Rządząca w Sztokholmie prawica twierdzi, że z powodu braku granic wewnętrznych w Unii Europejskiej do Szwecji przyjeżdża coraz więcej mieszkańców innych unijnych krajów, aby z żebrania robić sobie źródło utrzymania. O szczegółach Michał Strzałkowski. Uznania żebrania w miejscach publicznych za niezgodne z prawem skrajna prawica domaga się w Szwecji od lat. Politycy nacjonalistycznej partii Szwedzcy Demokraci wpisali nawet taki postulat do swojego programu wyborczego, z którym startowali w głosowaniu powszechnym 2 lata temu i zajęli w tych wyborach drugie miejsce. Do stworzonego przez centroprawicową umiarkowaną partię koalicyjną chrześcijańskich demokratów i liberałów rządu nacjonaliści nie weszli, ale bez ich poparcia nie udałoby się tego gabinetu w parlamencie zatwierdzić. Ceną za owo poparcie było uwzględnienie przez rząd niektórych pomysłów szwedzkich demokratów, w tym właśnie zakazania żebractwa, o czym przypomniała liderka frakcji parlamentarnej skrajnej prawicy, Linda Lindberg. To będzie dobre i absolutnie konieczne rozwiązanie. Szwecja, zwłaszcza po 2010 roku, stała się celem emigracji wielu osób, które nie chcą pracować, a jedynie prosić innych o pieniądze. To nie jest normalne, że ktoś podróżuje przez pół Europy, żeby żebrać pod sklepem w naszym kraju. A poza tym wraz z nasileniem się zjawiska eurożebractwa wzrósł u nas poziom przestępczości. Bardziej umiarkowany prawicowo rząd długo zwlekał z zajęciem się postulatem skrajnej prawicy. Sprawa ta budzi bowiem w Szwecji spore kontrowersje. Nie tylko z powodów społecznych, ale też prawnych i międzynarodowych. Dlatego szwedzki rząd powołał specjalną komisję, która ma zbadać, czy zakaz ulicznego żebrania będzie zgodny z konstytucją, międzynarodowymi konwencjami dotyczącymi praw człowieka i wreszcie unijną swobodą przemieszczania się. A ponadto zamówiono raport na temat tego, ile z osób proszących na ulicach Szwecji o pieniądze robi to, bo ktoś je zmusił, mówi szwedzki minister sprawiedliwości Gunnar Strömer. Organizacje zwalczające handel ludźmi już od lat alarmują, że wiele osób żebrzących na ulicach padło ofiarą gangów, które przywożą ludzi do Szwecji, na przykład oferując dobrze płatną pracę, ale de facto robią z nich niewolników. Dochodziło już do rozbicia przez policję takich grup pochodzących na przykład z Rumunii. Chcemy więc podejść do sprawy tak, aby nikogo nie dyskryminować, a przeciwnie, zadbać o godność i prawa wielu ludzi. Słowa ministra Strömera, który świadomie wolał mówić o walce z handlem ludźmi niż o zakazywaniu żebractwa, są nieprzypadkowe. Wielu polityków rządzącej Szwecją koalicji mówi wprost, że ustawy zakazującej proszenia o pieniądze nie poprą, gdy tylko trafi ona do parlamentu. Zapewniają, że sprawa weszła na agendę tylko dlatego, że tego wymaga umowa ze szwedzkimi demokratami. Za to organizacje społeczne otwarcie krytykują pomysł zakazania żebractwa jako społecznie niebezpieczny. To byłby kolejny przejaw coraz bardziej opresyjnej polityki migracyjnej rządu, bo tak naprawdę o to chodzi. Znowu uderzyć w imigrantów. Po drugie, kryminalizowalibyśmy biedę. Wiele osób prosi na ulicach o pieniądze, bo nie ma na jedzenie czy leki. I teraz wszyscy oni zostaną ukarani, żeby pozbyć się jakiejś grupki leni i oszustów. Ponadto dane o lawinowym wzroście po 2010 roku liczby osób żebrzących na ulicach uważam za nieprawdziwe. My nie widzimy tego zjawiska. Naszym zdaniem liczba osób proszących na ulicy o pieniądze od kilku lat nawet spada, a powód jest bardzo prosty. Wraz z rozwojem płatności cyfrowych coraz mniej ludzi w ogóle nosi przy sobie gotówkę. Mówi Aida Samani z organizacji Szwedzcy Obrońcy Praw Człowieka. Co ciekawe, zakaz żebrania już w Szwecji kiedyś obowiązywał. Został zniesiony w 1982 roku, bo uznano go wówczas za dyskryminacyjny. To wszystko jednak dotyczy prawa krajowego, a jest jeszcze prawo lokalne. Kilka miast w Szwecji wprowadziło bowiem licencję na żebranie. Aby móc w ten sposób pozyskiwać pieniądze, trzeba dostać specjalne pozwolenie, za wydanie którego należy wnieść urzędową opłatę. Domyślam się, że aby wnieść taką opłatę, trzeba o pieniądze poprosić. The Future is a Foreign Land, zespół Ghost w programie trzecim Polskiego Radia. Za 10 minut będzie 18.30. W dziwny sposób powiedziałem godzinę, prawda? 18.20 po prostu. Teraz historia, poważnie się obawiamy, niekoniecznie wyjątkowa. Mieszkańcy kamienicy przy ulicy Narutowicza 16 w Łodzi domagają się wstrzymania przetargu na miejską część nieruchomości i śledztwa w sprawie domniemanego wyłudzenia budynku. Jakie prawo chroni nas, lokatorów? Nie mamy żadnego prawa, absolutnie nie. My tylko możemy płacić czynsz i do widzenia. Jak nam się nie podoba, wychodzimy. Mieszkańcy podejrzewają, że osoba, która sprzedała drugiemu współwłaścicielowi swoje udziały, sama nabyła je nielegalnie. Pojawił się pan, który twierdził, że jest spadkobiercą. No i to jest bardzo poważne podejrzenie, że nikt w ówczesnych czasach nie mógł kupić kamienic. Natomiast na 99% wszystkie majątki były zabierane i nacjonalizowane. Została tutaj złamana elementarna zasada współczesnego świata, czyli równość. Nie jesteśmy równo traktowani, dlatego mamy poczucie krzywdy. W tym czasie, kiedy zaczęły się takie działania w Warszawie tej komisji do spraw reprywatyzacyjnych, on zaczął już nerwowo się bardzo zachowywać, no i sprzedał te swoje udziały. Chciał jakby uciec od tej odpowiedzialności. Tak dokładnie nie bardzo wiadomo, co jest czyje. Lokatorzy słyszą od urzędników, że sytuacja prawna jest nieuregulowana z powodu trwającej od ponad 10 lat sprawy o wyodrębnienie współwłasności między miastem a drugim współwłaścicielem. Jest zawarta umowa, tak zwana quad usum, między współwłaścicielami, na podstawie której oni sobie jakby wydzielili lokale, z których mogą czerpać dochody. Przetarg, o którym dowiedzieli się przypadkiem, jest kierowany tylko do jednej firmy, która jest obecnie właścicielem części udziału w nieruchomości. Nie mogą w nim uczestniczyć lokatorzy, którzy od lat bezskutecznie starają się o wykup mieszkań. Liczymy na to, że Urząd Miasta, szczególnie pani prezydent, zastanowi się i podejmie decyzję, że rzeczywiście przynajmniej trzeba zbadać dogłębnie tą sprawę przejęcia tej kamienicy, bo jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo podejrzana i odwoła ten przetarg. I zastanowi się nad losem lokatorów, którzy śpią niespokojnie. Lokatorzy domagają się możliwości wykupu lokali, najlepiej w cenie zaproponowanej podczas przetargu. Mamy świadomość, że jest to cena wyjściowa, że mogą wymiany wymagać stropy budynku, natomiast przy dzisiejszych cenach rynkowych, łącznie z lokalami użytkowymi powierzchni ponad 2000 metrów kwadratowych, 2121 zł 30 groszy za metr. Lokatorzy byliby bardzo zainteresowani, gdyby miasto bez bonifikaty zechciało sprzedać im w takiej cenie lokale dotychczas zajmowane. Jeżeli dojdzie do tego przetargu, a w międzyczasie prokuratura czy tam jakieś inne urzędy stwierdzą, że są tu no rzeczywiście nieprawidłowości, jeśli chodzi o przejęcie tej kamienicy, to inaczej mówiąc, Urząd Miasta będzie pośredniczył w sprzedaży skradzionego mienia. Czy wyobrażają sobie państwo, żeby się stąd wyprowadzić? Proszę pani, jak mogę sobie wyobrażać, jak ja tu mieszkam 73 lata? Ani nie mam siły, ani pieniędzy na to. Starych drzew się nie przesadza, bo jesteśmy już w takim wieku, że my nie możemy sobie kupić mieszkania. Bo nie jesteśmy po prostu dla banku, nie stać nas na to. No, taka jest prawda. Z emerytury nie. Co by teraz państwo uspokoiło? Bo powiedzmy, że kolejny przetarg zostanie odwołany, ale nie mamy pewności, że nie będzie kolejnego. Uspokoiłoby nas to, żeby ta prokuratora rzeczywiście, ale to jest bardzo, bardzo żmudny proces, zajęła się tym, żeby ktoś zaczął patrzeć w te dokumenty, sprawdzać, czy stwierdzić z absolutną pewnością, czy ten dokument kupna i sprzedaży tej kamienicy to jest prawdziwy. Zapewne gwarancja ze strony miasta, że jest w stanie zabezpieczyć nam inne lokale w czynszu miejskim, a nie czynszu wolnorynkowym. I chcielibyśmy również równego traktowania, bo to, że niektóre lokale zostały wcześniej sprzedane, okazało się przywilejem nie dla wszystkich. Od 2 dni czekamy na odpowiedź od Urzędu Miasta Łodzi. Nie udało nam się skontaktować także ze spółką właścicielem, współwłaścicielem. Mieszkańcy sprawę zgłosili nie tylko do Prokuratury Generalnej i Urzędu Miasta, ale również do Rzecznika Praw Obywatelskich i kilku innych instytucji. Co możemy powiedzieć? No, że kibicujemy. A sprawą zajęła się Joanna Karp z Radio Łódź. You will not pass you by.

stwierdzono, że spółka Konotoksja nie gwarantuje stabilnego i ostrożnego zarządzania instytucją oraz nie gwarantuje odpowiedniej ochrony środków przekazanych przez klientów. Te ustalenia komisji były przyczynkiem do tego, aby pozbawić spółkę zezwolenia na prowadzenie działalności. Spółka ma do końca roku rozwiązać umowy z klientami. Nie może już w tej chwili zawierać nowych umów o prowadzenie rachunków płatniczych. Klienci skarżyli się, że od kilku tygodni otrzymują pieniądze z opóźnieniem. Spółka z kolei informowała, że nastąpiła usterka, która może potrwać do końca października. W tym tygodniu na stacjach paliw padły kolejne cenowe minima, ale już pojawiają się miejsca, gdzie paliwo drożeje. W ocenie analityków Refleksu podwyżki na rynku hurtowym będą skutecznie hamować dalsze spadki cen w detalu, a ceny w hurcie rosną w reakcji na eskalację konfliktu na Bliskim Wschodzie. 7% spośród 165 przebadanych partii produktów, takich jak pościel, odzież, obuwie, dodatki krawieckie i akcesoria do ćwiczeń, miało podwyższoną zawartość niebezpiecznych chemikaliów, mówi Jagoda Kruszewska z Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wykryliśmy, że 4 komplety pościeli miały za dużo formaldehydu. Najgorszy wynik to właśnie 8-krotne przekroczenie normy. Formaldehyd jest stosowany na przykład do wykańczania tkanin, dlatego że zapobiega gnieceniu i pomaga utrzymać rozmiar produktu. Natomiast w wysokim stężeniu może działać drażniąco na skórę, błony śluzowe, oczu i drogi oddechowe, a także przyczyniać się do rozwoju nowotworów. Dobra wiadomość jest taka, że formaldehyd łatwo się wypłukuje, dlatego radzimy zawsze uprać pościel lub odzież przed pierwszym użyciem. W akcesoriach do ćwiczeń, takich jak piłki, maty, skakanki i hantle, stwierdzono z kolei przekroczoną zawartość ftalanów. Hantle miały ich aż 320 razy za dużo. Włochy, Hiszpania i Malta to główne kierunki jesiennych city breaków. Zrobiło się chłodniej, więc szukamy cieplejszych miejsc. Choć nie tylko, mówi Denis Rymkiewicz, ekspert platformy Sky.pl. Tej jesieni w oczach polskich podróżników szczególnie zyskuje łotewska stolica Ryga oraz Kopenhaga w Danii, które przypadną do gustu zwłaszcza miłośnikom kultury i obcowania z naturą w miejskim krajobrazie. Jesień to w dużej mierze okres poza gorącym sezonem turystycznym, więc i ceny są bardziej przystępne. Oczywiście wszystko zależy od wybranego kierunku i terminu podróży. Tańsze będą city breaki we Włoszech, droższe na Malcie czy w Danii. Ostatnia w tym tygodniu sesja giełdowa na plusie, WIG20 zyskał prawie 0,5%. Dolar kosztuje obecnie 3 zł 94 grosze, euro 4,31, frank szwajcarski 4,58, a funt brytyjski 5 zł 14 groszy. I teraz należy sobie zadać jedno bardzo ważne pytanie. Jak będzie w nocy? W północnej części kraju będzie zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na południu zachmurzenie duże i całkowite z opadami deszczu, a wysoko w górach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. No cóż, poradzić, to już jesień. Na wschodzie mogą się pojawić silne zamglenia. Temperatura minimalna od 5 stopni na północy do 8-11 stopni na pozostałym obszarze. Wiatr słaby i umiarkowany północno-wschodni w szczytowych partiach Sudetów będzie wiać z prędkością do 80 km na godzinę. Zapraszamy do Trójki za 24 minuty, godzina 19. Just something real, and I need mine to get me started. So to get me started, got to get me started. Give me baseline. We'll be right back. me fit for dancing. God gave me fit for dancing. God gave me fit for dancing. God gave me fit for dancing. Wybitni szefowie kuchni przyjechali do Niemodlina, by oceniać zmagania kulinarne uczestników konkursu Czas na rybę. To część 12. wojewódzkiego święta Karpia Opolskiego. Konkurs główny odbędzie się w sobotę, jednak już dziś za stołami stanęli młodzi kucharze, uczniowie szkół gastronomicznych z całej Polski, których zadaniem jest przygotowanie potraw z karpiem w roli głównej. Mam na imię Nazar, jestem z Ukrainy, miasto Połtawa. Mam 17 lat, przyjechałem na konkurs zająć pierwsze miejsce. Ja jestem Maksym Minajew, przyjechałem też z Ukrainy, miasto Iwana Frankowska. Mieszkam już od 7 lat w Kędzierzynie Koźlu. Mam 16 lat, też przyjechałem, żeby zająć pierwsze miejsce. Dużo jest faktów, które wpływa na ten smak karpa, ale nie jest zła ryba, smakuje dobrze. Trzeba po prostu umieć z nią pracować. Edycja zeszłoroczna, edycje poprzednie pokazały, że wśród młodych, wśród dzieci również bardzo łatwo jest zaszczepić zainteresowanie rybą. Adam Pienio, dyrektor gospodarstwa rybackiego Niemodlin. Sprawia im frajdę samo przedsięwzięcie i samo gotowanie, jak również pokazuje, że im to naprawdę smakuje. Czyli możemy jasno stwierdzić, że wszelkie wariacje kulinarne związane z karpiem służą mu i doceniają je nawet najmłodsze dzieci. Karp jest łatwy do zrobienia, tylko ciężko jest na przykład, żeby go wyczyścić dobrze z łuski, żeby nigdzie nie została i głównie, żeby po prostu, kiedy ją filetuję, żeby zobaczyć i zrobić tak, żeby nie było tych kości, no bo ma bardzo dużo kości. Co przygotowaliście na dziś, bo to zawsze pięknie brzmi? Karp w trzech stanach. Kulki rybne z pire, zwykła smażona ryba po filetowaniu i to będzie jeszcze sos rybny. Doznań smakowych mogą się spodziewać ludzie, którzy będą próbować. Oni muszą czekać na wyraźny smak sosu i piękny, jaskrawy smak z kulek, z pióre i rybą. Zanna Śliwa, jestem z zespołu szkół na Wojowej, no i przyjechałam na konkurs sprawdzić moje umiejętności. Zwykle kojarzy nam się z Wigilią karp i z tatą, który mówi, że o, znowu mułem czuć. To co zrobić, żeby nie czuć tego mułu? No, trzeba go na pewno odpowiednio doprawić, żeby był właśnie taki świeży, czuć było trochę cytryny, trochę tymianku na przykład i no i dzięki temu, tym przyprawom nie czuć aż tego mułu, tak? A jeszcze jak jest karp dobry, to już w ogóle. Wy startujecie w duetach tutaj. Powiedz mi, co zaplanowałyście, co przygotowałyście, bo zakładam, że w waszej głowie jest już plan na to, jak ta potrawa ma wyglądać. Będzie to marmurkowy karp z risottem buraczanym i sosem z wędzonego pstrąga. Kamil Klekowski, jestem współorganizatorem konkursu kulinarnego Czas na rybę. Młodzi kucharze rywalizują i starają się przekonać nas do karpia, ale ja generalnie jako doświadczonego kucharza zapytam, czy ryba to produkt wdzięczny dla kucharza, czy trudny? Wymagający, ale wdzięczny. Taka ryba jak karp jest mega uniwersalna kulinarnie, bardzo fajnie absorbuje różne smaki, więc tak naprawdę jest bardzo wiele sposobów na jej przygotowanie. Na pewno jest troszkę trudniejsza niż to, co robimy na co dzień, ale to jest kwestia tylko i wyłącznie wprawy i troszkę treningu i można zrobić z tego cuda. Smak jest zawsze najważniejszy. Oczywiście w przypadku konkursu jest troszkę też tak, że musimy zweryfikować to, czy potrawa jest estetyczna, czy jest ładnie podana, ale przy uczniach szkół gastronomicznych też to, w jaki sposób z tą rybą się pracuje, w jaki sposób się ją obrabia, jakie w ogóle techniki już poznali, jak je wykorzystują później na tej naszej kuchni. No i oczywiście, czy potrafią się odnaleźć właśnie w takim gotowaniu troszkę pod presją, ponieważ wszyscy im patrzą na ręce. Przygotowywaniu potraw przyglądał się Jakub Biel z Radia Opole, a powiem Państwu, że jedzenie ryb przynosi czasem inne korzyści. Pewna rodzina z dwójką dzieci wracała z nadmorza i postanowiła w drodze zjeść obiad. A że jedno z dzieci nie lubi ryb, to wybrali oczywiście smażalnię ryb. A to dziecko zauważyło takie małe kotki opuszczone przez matkę i chciało zabrać je do domu. Usłyszało jednak, że nie będzie kotów, jeśli nie zje ryby. Zjadło rybę i kotki pojechały do nowego domu. Warto jeść ryby i to jest historia z życia wzięta. I proszę sobie teraz spróbować odgadnąć, dlaczego akurat teraz, akurat ten artysta, który nazywa się Fish, przed koncertami w Polsce. Zatopmy się teraz w Zapraszamy do Trójki w cyklu obywatelskim. Dlaczego warto oglądać sprawozdania partii politycznych i rejestry umów samorządu terytorialnego? Jak to skutecznie robić i co z tego wynika? Opowiedzą Grzegorz Krakowiak, autor serwisu jawnepartie.pl i Martyna Regent, inicjatorka projektu Gdyńskie Standardy Jawności. Cykl obywatelski. Jawność finansowania i działania partii politycznych oraz wybieralnych organów władzy, takich jak samorząd, powinna być w demokratycznym państwie czymś oczywistym, a nie jest. Monikę Regent i Grzegorza Krakowiaka z sieci obywatelskiej Watchdog Polska pytam, dlaczego tak istotne jest, aby każdy mógł w łatwy sposób sprawdzić, kto i jak finansuje polityków. To jest jedyna możliwość, żeby mieć kontrolę. Musimy pilnować naszych władz przez cały czas, żeby mieć kontrolę nad tym, w jaki sposób te środki, do których używania zatrudniamy tych urzędników, są wydatkowane i czy są wydatkowane na te zadania, które są zapisane w ustawie o samorządzie gminnym. Ja bardzo bym dążył do radykalnego oddzielenia finansowania działalności partii politycznych od działalności komitetów wyborczych i finansowania kampanii wyborczych. Dlatego, że w obecnym systemie te środki się często mieszają i trudno nam stwierdzić, ile darowizn przeznaczonych na partie polityczne trafia potem faktycznie do komitetu wyborczego. Zależy nam na tym, aby mieć możliwość sprawdzenia, czy nasi reprezentanci, których będziemy wybierać w jakichś wyborach, są uczciwymi, rzetelnymi przedstawicielami tej społeczności, która ich wybiera i czy nie mają na ich działalność wpływu jakiejś grupy lobbystów finansujących specjalnymi środkami partię polityczną czy komitet wyborczy. Każdy z nas jako mieszkaniec, jako wyborca, jako obywatel ma prawo dostępu do informacji publicznej i nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że po prostu wysyłając maila do jakiejś instytucji publicznej jesteśmy w stanie uzyskać dane, które wydają nam się jakimiś bardzo trudnymi do zdobycia dokumentami, które wyciągają dziennikarze, śledczy i organizacje, które mają mnóstwo funduszy. Nie, mamy dostęp zwykłym mailem, na przykład do faktur Komitetu Wyborczego z kampanii wyborczej. Możemy je sobie obejrzeć, możemy pojechać do delegatury i zobaczyć wszystkie dokumenty, nie tylko to sprawozdanie finansowe główne, tylko również załączniki do tego sprawozdania, a one są najciekawsze właśnie dla osób, które znają sytuację lokalną. Czyli są w stanie umieścić je w odpowiednim kontekście. Tak, są w stanie po prostu połączyć kropki, bo często urzędnikowi, który to sprawdza, nic nie mówią, jakieś nazwiska, nazwy firm, adresy. My jesteśmy w stanie od razu powiązać osoby, które finansują taką kampanię wyborczą, czy świadczą usługi na rzecz komitetu, z konkretnymi sytuacjami, które mają miejsce po wyborach. Czyli na przykład, jaki to ma wpływ na przyszłe stanowiska, czy ciała doradcze, czy posady w różnych spółkach, czy gminnych, czy państwowych. Jesteśmy w stanie po prostu zobaczyć więcej niż urzędnik do tego powołany. I to nie dlatego, że jesteśmy ekspertami, tylko właśnie dlatego, że żyjemy i widzimy, co się dzieje wokół nas. Takiej obywatelskiej kontroli każdego z nas powinny pomagać właśnie dobrze przygotowane rejestry umów, rejestry finansów partii politycznych. Tak, i ja sam co jakiś czas dostaję pytanie, dlaczego ja to robię, a nie zrobiło tego państwo. Mój system w tej chwili monitoruje 100% partii, które udostępniają rejestry i każdy może sobie to przejrzeć i sprawdzić. Duża grupa organizacji społecznych zajmujących się kontrolą procesu wyborczego w Polsce wypracowała w ostatnich miesiącach rekomendacje dotyczące zmian w prawie wyborczym, które zdołałoby uszczelnić ten system, który teraz przepuszcza mnóstwo środków publicznych i który ma tyle luk, że wprost zachęca do tego, żeby z nich korzystać i nadużywać naszego zaufania jako wyborców, powodując to, że wybory nie są ani równe, ani transparentne. Dłuższą wersję tej rozmowy znajdą Państwo na stronie i w podcastach Trójki. Dziękuję za uwagę i zachęcam do kontrolowania finansów polityków na stronie jawnepartie.pl. Wojciech Dorosz. Cykl powstaje we współpracy z Funduszem Obywatelskim imienia Ludwiki i Henryka Wójców. Cykl obywatelski. Dziś bardzo blisko jesteśmy Igi Świątek, ale niektórzy to nawet o niej śnią. Nie tak dawno, zupełnie nie w związku z dzisiejszą rezygnacją trenera Wiktorowskiego, miałem sen. I w tym śnie Iga Świątek była moją koleżanką ze studiów. Ja studiowałem na Politechnice Poznańskiej na Wydziale Budowy Maszyn i Zarządzania. I staliśmy przed tym wydziałem, pijąc kawę i paląc papierosy. Nie, to niemożliwe. Chyba, że to był jakiś proroczy sen, ale też chyba coś tu nie pasuje, jeżeli chodzi o Igę Świątek, prawda? Jest w tej chwili za 6 minut godzina 19. Powoli zbliżamy się do końca. Zapraszamy do Trójki. I dug my grave watching you.